60% więcej. Multi Multi. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, przed nami popołudniowa audycja Zapraszamy do Trójki. Marcin Pośpiech, dzień dobry. Jest wtorek, 28 dzień sierpnia, minęła 16, serwis Małgorzata Maliborska-Preżmowska. To ma być zachęta do dodatkowego oszczędzania. Rząd przyjął projekt ustawy o pracowniczych planach kapitałowych. PO i Nowoczesna chcą odwołać wicepremiera Gowina. Rzeczniczka PiSu mówi, że to niedorzeczne. Sąd zdecyduje, czy egzaminator podejrzany w sprawie wypadku na przejeździe kolejowym w Szaflarach trafi do tymczasowego aresztu. Rząd przyjął projekt ustawy o pracowniczych planach kapitałowych. Ma to zachęcić Polaków do dodatkowego oszczędzania na emeryturę przy wsparciu pracodawców i państwa. W zależności od pracodawcy PPK będą wchodziły w życie stopniowo, począwszy od lipca przyszłego roku. Arkadiusz Augustyniak. Podczas konferencji po posiedzeniu rządu Mateusz Morawiecki podkreślał, że uczestnictwo w pracowniczych planach kapitałowych będzie dobrowolne, a zgromadzone środki będą dziedziczone. Premier wyjaśnił, że składki będą odprowadzane ze środków pracownika i pracodawcy, a wsparcie systemu zapewni budżet państwa. W ciągu 10 lat państwo polskie wpłaci co najmniej 35 miliardów złotych, prawdopodobnie będzie to więcej, 40 lub jeszcze więcej miliardów złotych, na te dobrowolne, prywatne konta przyszłych emerytów. Minister finansów Teresa Czerwińska podkreśliła, że cały system ma też pomóc polskiej gospodarce. Jest to projekt, który łączy w sobie ten cel społeczny, ale również cel pobudzania inwestycji, gromadzenia kapitału na inwestycje. Rząd zakłada, że osoby najmniej zarabiające będą mogły odprowadzać do PPK 0,5% swojego wynagrodzenia. W przypadku pozostałych pracowników będzie to od 2 do 4%. Dopłaty państwa wyniosą 250 zł na start i 240 zł na koniec każdego roku. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio. Szefowie Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej zapowiadają na przyszły tydzień wniosek o wotum nieufności wobec wicepremiera, ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława Gowina. Chodzi o jego wywiad dla tygodnika Do Rzeczy, w którym zasugerował, że jeżeli Unijny Trybunał Sprawiedliwości, tu cytat, dopuści się precedensu i usankcjonuje zawieszenie prawa przez Sąd Najwyższy, to rząd może zignorować ewentualne orzeczenie Trybunału jako sprzeczne z traktatem lizbońskim oraz z całym duchem integracji europejskiej. Grzegorz Schetyna i Katarzyna Lubnauer ocenili, że wicepremier Gowin podważył polską obecność w Unii Europejskiej, mówiąc, że nie będziemy respektować wyroków Trybunału Sprawiedliwości. To jest kolejna wypowiedź polityka koalicji rządzącej, bardzo wyraźnie pokazująca, że idziemy w kierunku polexitu, stwierdził przewodniczący PO. Zapowiedź liderów Platformy Nowoczesnej w sprawie złożenia wniosku o wotum nieufności wobec wicepremiera Gowina jest niedorzeczna. Wniosek nie będzie miał szans i ośmieszy tych, którzy się pod nim podpiszą, komentuje rzeczniczka PiSu Beata Mazurek i dodaje, że Gowin już wczoraj wyjaśnił swoją wypowiedź. Opozycja udaje, że o tym nie wie, oświadczyła rzeczniczka PiSu. Jest wniosek o areszt dla instruktora prawa jazdy podejrzanego w sprawie wypadku na przejeździe kolejowym w Szaflarach w Małopolsce. Wczoraj 62-letni mężczyzna usłyszał zarzut spowodowania katastrofy w ruchu lądowym ze skutkiem śmiertelnym. 5 dni temu w trakcie egzaminu na prawo jazdy w wyniku zderzenia z pociągiem zginęła 18-letnia dziewczyna. Egzaminator zdążył uciec z auta, nic mu się nie stało. Wnioskiem prokuratury o areszt zajmuje się teraz sąd w Nowym Targu. Paweł Pawica. Prokuratura wniosek o 3-miesięczny areszt argumentuje dobrem postępowania. Między innymi zdaniem śledczych podejrzany może mataczyć. Dodatkowo grozi mu surowa kara, nawet do 8 lat więzienia. Prokuratura powołała zespół biegłych, który wyjaśnia przyczyny i przebieg wypadku. Przewidziany jest też eksperyment procesowy na tym samym przejeździe, mówi prokurator rejonowy w Nowym Targu Józef Palenik. No chociażby dlatego, że podejrzany twierdzi, że odpowiednio wcześniej nie widział tego pociągu, no więc kwestia jest z tego miejsca, w którym momencie mógł dostrzec, gdyby właściwie obserwował. Poza tym no, pociąg wydawał określone dźwięki, kwestia słyszalności i tak dalej. Egzaminator nie przyznał się do zarzutów i składał wyjaśnienia. Tłumaczył, że po tym jak 18-latka nie zatrzymała się przed niestrzeżonym przejazdem, chciał zahamować dopiero po przejechaniu torów, bo taka jest praktyka w czasie egzaminu. Silnik zgasł z niewyjaśnionych przyczyn i mimo prób nie udało się go ponownie uruchomić. 62-latek tłumaczył też, że wyszedł z pojazdu, żeby próbować przepchać samochód przez tory. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Teraz wiadomość sprzed chwili. Prezydent Ukrainy Petro Poroszenko polecił resortowi spraw zagranicznych swojego kraju przygotowanie dokumentów, aby wypowiedzieć zawarty w 1997 roku traktat o przyjaźni z Federacją Rosyjską. Do tego tematu będziemy wracać. I ostatni temat w tym serwisie: będzie bezprzewodowy internet w pociągach Pendolino. PKP Intercity podpisał umowę z producentem składu, firmą Alstom, na instalację niezbędnego sprzętu, który umożliwi pasażerom korzystanie z Wi-Fi. Aleksander Przoniak. Pierwsze dwa pociągi z nową instalacją na pokładzie wyjadą na tory jeszcze w tym roku, pozostałe do końca przyszłego roku. Jak mówi prezes polskiego oddziału firmy Alstom Leszek Kuzaj, będzie to bardzo nowoczesna instalacja. Jest to 1 gigabajt przepustowość. Został najlepszy wybrany sprzęt na rynku, jaki w tej chwili udało nam się znaleźć i potwierdzić w testach. Pociągi Pendolino wyjechały na tory pod koniec 2014 roku. Od 3 lat PKP Intercity prowadziła rozmowy w sprawie internetu. Z nieoficjalnych informacji wynika, że strony nie mogły się porozumieć w sprawie kosztów instalacji. Podpisany dziś kontrakt opiewa na kwotę niespełna 32 milionów złotych. Jak mówi prezes PKP Intercity Marek Chraniuk, dostęp do Wi-Fi będzie bezpłatny. Chcemy to, żeby były dostępne dla wszystkich operatorów z różnych kart. PKP Intercity ma w swojej flocie 20 pociągów Pendolino. Obsługują one połączenia między największymi miastami w kraju. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Do końca dnia deszcz w okolicy Olsztyna, Mrągowa, Białej Podlaskiej i Lublina. W pozostałych regionach bez opadów. Teraz na termometrach w Suwałkach 19 stopni, w Trójmieście 20, w Łodzi i Warszawie 21, w Rzeszowie, Krakowie i Szczecinie 22, we Wrocławiu i Opolu 23 stopnie. W nocy popada na wschodzie i północnym wschodzie, nad ranem na wschodzie i południu kraju mgła ograniczająca widzialność do 300 metrów. Temperatura minimalna od 9 stopni na północnym wschodzie, 10-13 w głębi kraju, do 14 stopni nad morzem. Chłodniej w rejonach podgórskich, tam od 7 do 8 stopni. Wiatr słaby, zmienny tylko na północnym wschodzie i wschodzie północno-zachodni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Barbara, pokaż palce. Co? Po co? No dawaj, dawaj, dawaj. Aha. Ładne, zgrabne, idealne. Maria, no ale do czego? Do nowego laptopa, Barbara. Do nowego laptopa, Marian. Siebie. 400 zł taniej. Teraz w Media Expert laptopy z szybkimi procesorami. Taniej nawet o 400 zł. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. To już 7 minut po godzinie 16. Dzień dobry, raz jeszcze kłaniamy się. Popołudniowa zmiana, zapraszamy do Trójki. Zwarta i gotowa w składzie: Ewa Lipowicz, Iwanka Kunewa, Darek Pieruk, Marcin Pośpiech. Zapraszamy do Trójki. Sprawdźmy, co przed nami do 19. Na początek programu bulwersujący temat. W Polsce sprawcy przemocy wobec zwierząt najczęściej pozostają bezkarni. Ktoś zostawia zwierzę na 2 tygodnie, zwierzę umiera z głodu, ta osoba jedzie na wakacje, no to jest zamiar ewentualny, dlatego że nie było zamiarem zabicie zwierzęcia, tylko wyjechanie na wakacje. To jest po prostu łomne prawo i to przede wszystkim należałoby zmienić. Szczegóły tej sprawy za chwil kilka. Nie ma żartów z alergiami pokarmowymi. Kolega poczęstował mnie koktajlem. Napiłam się tego koktajlu. Po 5 minutach zaczęłam odczuwać takie dziwne drapanie w gardle. Spuchły mi bardzo dłonie. Poszłam do łazienki i zobaczyłam, że zaczynam być bardzo czerwona. I pierwsze moje pytanie było takie: słuchaj, a co tam było w środku? Truskawki i ananas. Ale mamy dobrą wiadomość dla alergików. Powstał łatwy w użyciu wykrywacz alergenów. Takich ostrzeżeń nigdy dość. Chrońmy swój numer PESEL. To, co może zrobić oszust, to na przykład mając PESEL i docierając po tym PESEL-u do innych naszych danych, może wziąć na nas pożyczkę, która skończy się tym, że to my dostaniemy pismo z wezwaniami do zapłaty. Więcej takich informacji. Sukces młodego polskiego aktora. Rafała Zawieruchy już od miesiąca nie ma w Polsce, jest w Los Angeles i pracuje. U Quentina Tarantino. U Quentina Tarantino, zgadza się. Film, na który wszyscy bardzo czekają. Film ze znakomitą obsadą i bardzo się wszyscy powinniśmy cieszyć, że Rafał znalazł się w tej obsadzie. Jest to jego wielki sukces. Molestowanie seksualne, trudne do udowodnienia, skarżą się ofiary. Problem polega na tym, że to osoba, która jest ofiarą tego przestępstwa, musi sama prowadzić dochodzenie. Czyli cały ciężar udowodnienia tej sytuacji, nawet w procesie karnym, leży po stronie osoby pokrzywdzonej. W reportażu przed 19. Dzień z życia cyrkowca. Kiedy jeszcze nie żonglowałem, kiedy jeszcze zajmowałem się na przykład sztukami walk, to jeżeli ktoś by mi powiedział wtedy, że będę żył z pokazów manipulacji kryształową kulą na scenie, no to bym się zdziwił, może bym w to nie uwierzył, może bym go wyśmiał, ale jest to coś absolutnie abstrakcyjnego. ale to się wydarzyło. Proszę zostać z nami. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Marcin Pośpiech. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Kupując laptop lub komputer stacjonarny, otrzymasz rabat 10%. Oferta ważna również w sklepach Saturn. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte. Zapraszamy. MediaMarkt. Precz z nudą. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I 7 trójek. Darek czeka na telefony, także zd3@polskieradio.pl. Śmiało proszę do nas pisać. Jesteśmy też na Facebooku pod hasłem Zapraszamy do Trójki. Polecamy. To już 10 minut po godzinie 16. Czas na naszą piosenkę dnia. Proszę bardzo. Przyjemne granie zza oceanu, przyznają państwo, i bardzo filmowy utwór, przynajmniej jeżeli chodzi o tytuł. See You at the Movies to Jay Maskas i nasza piosenka dnia. Swoją drogą magazyn Rolling Stone uznał Jaya Maskasa za jednego ze 100 najwspanialszych gitarzystów świata. Znalazł się w tym rankingu na 86. miejscu. 13 minut po godzinie 16. Zapraszamy do Trójki. Czas na nasz pierwszy temat. Dziś Fundacja Czarna Owca Pana Kota i Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt Ekostraż opublikowały raport, z którego wynika, że w latach 2012-2014 prawie 90% kar za znęcanie się nad zwierzętami, były to kary pozbawienia wolności, ale w zawieszeniu. Sprawcy trafiali do zakładów karnych często po kilkunastu miesiącach, a nawet latach od ujawnienia przestępstwa. Czasem nie trafiali wcale. Tak twierdzi Dawid Karaś ze Stowarzyszenia Ochrony Zwierząt Ekostraż. Obywatel Wielkiej Brytanii wymyślił sobie, że wyhoduje rasę koni odporną na warunki atmosferyczne i trzymał je w zimie, bez wody, bez jedzenia. W efekcie 7 koni zmarło. Sąd uznał, że jest winny. Skazał go na 1 rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na 5 lat. Była tutaj taka sprawa mężczyzny, który kilkakrotnie nad rzeką uderzył bobra, go uśmiercił. Joanna Wydrych z Fundacji Czarna Owca Pana Kota. I za to dostał karę nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne, której unikał. W jaki sposób jej unikał? Po prostu się nie stawiał. Jest zbyt mało na przykład kuratorów sądowych, żeby przycisnąć takich delikwentów. Organy państwowe, sądy, prokuratury. Jan Kantak, rzecznik Ministerstwa Sprawiedliwości. Wykazywały się dużą pobłażliwością wobec osób, które znęcały się nad zwierzętami. Stąd taka nasza obserwacja i ta ustawa, która w znaczącym stopniu zaostrza kary. W marcu weszła nowelizacja ustawy. Kara pozbawienia wolności za znęcanie się nad zwierzętami. Państwo konsultowali tę ustawę. Problemem nie jest to, że są zbyt niskie kary za przemoc wobec zwierząt, tylko problemem jest brak orzekania tych kar. Bez sensu są kary więzienia w zawieszeniu. Lepiej po prostu osoby dokonujące czynów przestępczych na zwierzętach skazać na przykład na pracę społeczną, choćby dla zwierząt. Wychodzimy z założenia, że trzeba odseparować osoby pozbawione jakiejkolwiek empatii, jakiegokolwiek uczucia wobec zwierząt i żeby one musiały łożyć pieniądze na cele charytatywne związane z ochroną zwierząt. Po pierwsze, postępowania przygotowawcze długo trwają. Z naszej praktyki wynika, że jest to spowodowane przeciążeniem pracy sądów. To znaczy, jeżeli jest konieczność odroczenia rozprawy i wyznaczenia następnego terminu takiej rozprawy, to się odbywa za kilka miesięcy, bo nie ma terminu po prostu. Wystarczy, że nie stawi się jeden świadek i trzeba taką rozprawę odraczać. I teraz, jeżeli pani jeszcze złoży apelację od wyroku jako osoba skazana, to jest następny rok. Z tego się robią 3-4 lata. W skrajnych wypadkach 6 lat nawet. Ile jest takich spraw, kiedy rzeczywiście ktoś katował, zabił, uderzył zwierzę i trafia do więzienia na 3 lata na przykład? Nie ma takich spraw. Nikt nie otrzymał maksymalnego wyroku kary. Ja nie pamiętam, żebyśmy taki analizowali przypadek w ciągu kilku ostatnich lat, w którym pojawiła się kara w najwyższym jej wymiarze, czyli tych 5 lat. Tomasz Argasiński z Fundacji Czarna Owca Pana Kota. Większość z nich stanowił kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem ich wykonania, które nigdy się nie odbywają. Można je nazwać karami fikcyjnymi. Z raportu wynika, że jedynie połowa spraw związanych ze znęcaniem się nad zwierzętami kończy się stwierdzeniem, że doszło do przestępstwa. Dlatego, że przestępstwo znęcania się nad zwierzętami ma trudne znamiona. To znaczy, trzeba udowodnić sprawcy, że działał w zamiarze bezpośrednim, a nie w zamiarze ewentualnym, czyli że chciał tego, a nie tylko się godził z tym. To absurdalnie brzmi. No. Bo to jest absurdalne. Myśmy zwracali na to uwagę po ostatnim raporcie Ministerstwa Sprawiedliwości, ale no nie zdecydowało się na zmiany. Faktycznie ustawa w chwili obecnej przewiduje karanie zamiarem bezpośrednim. W przypadku, gdy mamy zamiar ewentualny, czyli zdajemy sobie sprawę i godzimy się z skutkiem, jaki może być, czyli znęcanie się nad zwierzętami, no to niestety w chwili obecnej ta ustawa tego nie przewiduje, ale znamy ten problem i go analizujemy. Ktoś zostawia zwierzę na 2 tygodnie, zwierzę umiera z głodu, ta osoba jedzie na wakacje, no to to jest zamiar ewentualny, dlatego że nie było zamiarem zabicie zwierzęcia, tylko wyjechanie na wakacje. Mężczyzna pozostawił 2 psy na parkingu w lecie, w zamkniętym samochodzie i wyszedł na kilka godzin do sklepu na zakupy. Psy były w bardzo złym stanie, o mało nie umarły, natomiast prokuratura umorzyła postępowanie, ponieważ uznała, i to jest dosłownie, że bezpośrednim celem działania tego mężczyzny nie było zamykanie psów w samochodzie w takim celu, żeby narazić je na warunki atmosferyczne, które zagrażają ich zdrowiu, tylko udanie się na zakupy. Niebywałe. Dodajmy, że ze wszystkich spraw trafiających do prokuratur rejonowych aktami oskarżenia kończy się zaledwie 19%. Te relacje przygotowała Agnieszka Szwajgier. Słuchając takich historii, właściwie mam jedno pytanie. Skąd biorą się tacy ludzie zdolni do takich czynów? 2 2 7 3, także zd3@polskieradio.pl. Na pewno. zaraz przyjdą tu i breakout. 21 minut po godzinie 16 będziemy dziś mówili w popołudniu o wyłudzeniach pieniędzy, pożyczek na numer PESEL. W tej sprawie telefon. Nawiązanie do programu o PESEL-u i naszym przywiązaniu do PESEL-u. Otóż ja się czuję jak więzień, gdzie przyporządkowano mi jakiś numer na siłę i na dodatek ja mam odpowiadać za to, że ktoś ten numer posiadł i wziął pożyczkę pieniędzy od kogoś innego. To jest aberracja normalności i mam nadzieję, że wrócimy do normalności, gdzie nie ja będę się przejmował tym, że ktoś komuś dał pieniądze, tylko ten, kto dał te pieniądze. Pytanie, czym numer PESEL zastąpić i czy trzeba ten numer PESEL czymś zastępować? Może moglibyśmy funkcjonować bez takiej ewidencji. 2 2 7 3, także zd3@polskieradio.pl do Państwa dyspozycji. Autopromocja. Czy jesteś niepodległy? Co znaczy niepodległość? Jak rodziła się niepodległa? Trójka i Teatr Polskiego Radia ogłaszają konkurs na oryginalny dramat radiowy. Temat? Niepodległość. Zwycięzcy otrzymają nagrody finansowe, a najlepsze słuchowiska zaprezentujemy na antenie programu trzeciego. Regulamin konkursu na stronie www.polskieradio.pl/trójka. Nasłuchiwanie, niepodległość. Zapraszam, Dominika Kluźniak, jurorka. Autopromocja. 22 minuty po godzinie 16. Zapraszamy do trójki. Zaprasza Marcin Pośpiech. A u nas kolejny ważny temat. Zazwyczaj rezygnują z wyjścia do restauracji, ale wkrótce ma się to zmienić. Osoby reagujące ostrą alergią, a nawet wstrząsem anafilaktycznym, po zjedzeniu ryby czy glutenu będą miały nowe narzędzie. Wykrywacz alergenów. Urządzenie ma wykonywać test jedzenia w każdym miejscu. Na razie tylko pod kątem niektórych składników, ale to dopiero początek, bo alergie pokarmowe dotyczą coraz większej liczby osób. Coś o tym wie Elżbieta Pucek. Kolega poczęstował mnie koktajlem. Zobacz, jaki dobry, fajny, super skosztuj. Napiłam się tego koktajlu. Po 5 minutach zaczęłam odczuwać takie dziwne drapanie w gardle. Takie taka była reakcja. Po następnych 5 minutach robiło mi się gorąco. Spuchły mi bardzo dłonie. Poszłam do łazienki i zobaczyłam, że zaczynam być bardzo czerwona, więc stwierdziłam, że coś się dzieje niedobrego. I pierwsze moje pytanie było takie, słuchaj, a co tam było w środku? Truskawki i ananas. Długo też nie wiedzieliśmy, że córka ma alergię na orzeszki ziemne. Paulina Jędrzejak. Dowiedziałam się całkiem przypadkiem, podając dziecku masło orzechowe. I ona dosłownie w ciągu 2 minut zaczęła puchnąć, miała wysypkę na całej twarzy i na całym ciele. Na szczęście mieszkaliśmy niedaleko. Pogotowe to szybko ją zaniosłam na rękach na pogotowie. Jeżeli chodzi o alergie pokarmowe... Hanna Stolińska-Fiedorowicz, dietetyk kliniczny. To mówimy tutaj tak od 2-5% naszego społeczeństwa, o takie faktycznie alergie, które faktycznie mogą zagrażać nie tylko zdrowiu, ale i życiu. Do niedawna było to niemożliwe, a teraz powoli technologia umożliwiająca zbadanie żywności we własnym zakresie staje się dostępna. Proszę powiedzieć, jak to działa? Siedzimy przy stole, wiemy, że mamy przyszedł posiłek na przykład w restauracji. Tomasz Gądek, prezes SenseDX. Bierzemy kawałek takiego posiłku, wkładamy w próbówkę, chwilkę czekamy, aż on się rozpuści, wtedy zakraplamy z tej próbówki naszą elektrodę, która jest połączona z urządzeniem i na komórce wyświetla się, czy żywność jest bezpieczna, czy nie, czy zawiera gluten, laktozę, ewentualnie później DNA na ryby, czy alergeny związane z rybami. Urządzenie, które wykryje nam alergeny w gotowych potrawach, to jest coś, na co czekamy, bo faktycznie idąc do restauracji, ciężko czasem dowiedzieć się o skład danego produktu, a nawet to, czy gdzieś tam śladowe ilości nie zostały dodane, czy na przykład orzechy nie znajdowały się na kuchni i gdzieś jakimś cudem mogły przejść do potrawy. Ma pewnie pani stracha chodzić do restauracji na przykład. To prawda, bo jeżeli nie bardzo wiem, co jest na talerzu, bo to, co widzę w menu, no to jest swoją drogą. Natomiast pierwsze moje pytanie jest takie, czy tam są truskawki, czy tam jest ananas. Ja bym czuła się bezpiecznie, wiedząc, że ona może taki pokarm sprawdzić sama i ona również. Sygnał jest taki, że jest to niezwykle potrzebne. W tej chwili możemy bardzo łatwo wykrywać gluten i laktozę. Będziemy pracowali nad rybami. To jest troszeczkę cięższy problem, ale w kontekście alergenów jest to bardzo, bardzo ułatwiające życie. Jeżeli nawet mówimy o celiaki, to jeżeli są śladowe ilości, to nawet na opakowaniu, gdzieś tam w karcie menu, to powinno być napisane, że mogą mieć śladowe ilości glutenu, chyba że kuchnia jest totalnie bezglutenowa, dla nikogo innego też nie przygotowuje potraw glutenowych, to wtedy można powiedzieć, że jest całkowicie czysta. Ale takich sytuacji praktycznie nie ma, więc jeżeli ktoś będzie mógł dowiedzieć się, czy dany alergen jest, czy nie, no to jest faktycznie wybawienie, bo kelnerzy rzadko wiedzą, co jest w potrawach, no i nie ma co ukrywać, gdzieś tam małe kłamstwo na pewno też czasem występuje. A takie kłamstwo może się bardzo źle skończyć. Tym tematem zainteresował się Kuba Witkowski. Swoją drogą, ciekawe, czemu alergii i alergenów przybywa? Z tego, co wiem, jeszcze kilkadziesiąt lat temu, kilka dekad temu takich problemów było zdecydowanie mniej. Jedzenie najwidoczniej nam szkodzi. Pan Adam, posezonowy mazurski pejzaż przesłał nam. Dziś, jak co wtorek, odbyłem taką dłuższą przejażdżkę rowerową po naszej okolicy. I wie pan, z takim lekkim smutkiem stwierdziłem, że obłożenie turystami naszej mazurskiej ziemi zmalało w stosunku do czasu sprzed 2 tygodni. Są już puste miejsca na biwakach, kempingach, plażach, na wodzie już jest mniej żagli. Ale wie pan, z drugiej strony powiem panu, że to jest bardzo dobry okres dla tych, którzy lubią wypoczywać w ciszy i spokoju. No bo tak, lato jeszcze w pełni, można zażywać tych kąpieli. W lesie jeszcze grzybki są, albo dopiero się rozwijają, rybkę można złowić. No, wspaniałą rzeczą są spacery po lesie, nad jeziorem i tak dalej. Bardzo dziękujemy za ten głos. Mamy nadzieję, że ten utwór wkomponuje się w pana opis tego, co teraz dzieje się na Mazurach. Bardzo dziękujemy za telefon. Odyseja, Maja Kleszcz. A numer do nas niezmiennie 2273, także zd3@polskieradio.pl. Saturn Master.

The Message in the Box, tak nazywał się ten utwór grupy World Party. Chronimy hasła, piny i dokumenty, nie chcemy, żeby wpadły w niepowołane ręce. Zapominamy jednak o numerze PESEL. Wydaje się nam, że sam PESEL w cudzych rękach nam nie zaszkodzi. A tymczasem oszuści także mogą go wykorzystać. Jak? To tłumaczy Marcin Maj, redaktor z portalu niebezpiecznik.pl. Jeden z salonów fryzjerskich w Polsce prosił swoich klientów o podanie numeru PESEL w celu zarezerwowania wizyty. Przez długi czas różne osoby podawały ten swój numer PESEL, no i nie zastanawiały się nad tym, że coś się z tym dzieje. It happens both offline and online. Przypadki wyłudzeń zdarzają się zarówno w sieci, jak i w realu. Owaj Sidikwi, prezes zarządu EASA Polska. Oczywiście w internecie jest to nieco łatwiejsze, ponieważ nie dochodzi do bezpośredniego spotkania. W sieci przestępcy starają się wykorzystać skradzione tożsamości z nazwiskiem i pasującym do niego numerem PESEL, by uzyskać pożyczkę. Ludzie powinni więc mocno pilnować swoich danych osobowych, a jeżeli zgubią na przykład dowód osobisty, powinni to natychmiast zgłosić. Sam numer PESEL zawiera w sobie pewne informacje. Przede wszystkim mówi o naszej dacie urodzenia, wskazuje również na naszą płeć, a więc to już są pewne konkrety. Ale co z tego wynika? Jeśli na przykład oszust wejdzie w posiadanie choćby części numeru PESEL, to czasami na tej podstawie może wygenerować brakującą resztę. To, co może zrobić oszust, to na przykład, mając PESEL i docierając po tym PESEL-u do innych naszych danych, może wziąć na nas pożyczkę, która skończy się tym, że to my dostaniemy pismo z wezwaniami do zapłaty. Najczęściej to są przypadki, w której ktoś podaje numer PESEL. Dr Maciej Kawecki, dyrektor Departamentu Zarządzania Danymi, Ministerstwo Cyfryzacji. A następnie przyporządkowuje do niego fałszywe, nieprawdziwe imię i nazwisko oraz adres. Chyba, że akurat rzeczywiście zna tożsamość takiej osoby. Oszust może też na przykład, posługując się naszymi danymi, imię, nazwisko, PESEL, być może jeszcze pewne dane, zamówić sobie od naszego operatora telekomunikacyjnego duplikat naszej karty SIM, co dalej pozwala mu dzwonić jako my, na przykład zadzwonić do banku, żeby zlecić jakąś operację i wtedy bank widzi, że ktoś dzwoni z tego konkretnego numeru. Zawsze jest ryzyko związane z jego bezprawnym wykorzystaniem, natomiast tutaj musimy bardziej apelować o pewną świadomość po stronie zarówno konsumentów, jak i po stronie przedsiębiorców, ponieważ nie wyeliminujemy nigdy PESEL-a jako środka identyfikacji. Wykorzystujemy różnego rodzaju bazy danych, takie jak BIK, które pozwalają nam sprawdzić, czy ktoś nie posługuje się skradzioną tożsamością. Także osoby prywatne mogą korzystać z takiej bazy, żeby dowiedzieć się, czy ktoś analizuje ich historię kredytową, więc jeżeli nie ubiegasz się o pożyczkę, BIK poinformuje cię, że ktoś sprawdza twoje dane online i powinieneś być czujny. Jest więc szereg rzeczy, które możemy zrobić, aby chronić się przed kradzieżą tożsamości. W przypadku, kiedy rzeczywiście wykryjemy korzystanie naszego numeru PESEL, powinniśmy starać się zebrać jak najwięcej detali, plus opis wydarzenia powinniśmy skierować do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który jest uprawniony do egzekwowania w Polsce ochrony prywatności. Najlepszym sposobem, żeby się chronić, jest po prostu unikać podawania PESEL-u za każdym razem, kiedy nam się to wydaje niepotrzebne. Te relacje przygotowała Justyna Goc, jeżeli chodzi o chronienie numeru PESEL. W tej sprawie bardzo rozsądne pytanie naszego słuchacza. W kwestii numeru PESEL mamy go chronić, nie podawać, ale jak możemy chronić i nie podawać, skoro wszystkie instytucje żądają od nas w kwestii weryfikacji numeru PESEL, jeśli go nie podamy, to nas nie zweryfikują i nie załatwimy żadnej sprawy przez telefon. Instytucjom państwem, no to musimy ufać, panie słuchaczu, musimy im ufać. 2273, także zd3@polskieradio.pl, a już niebawem u nas kolejny temat. Dziś dowiedzieliśmy się, że to Rafał Zawierucha zagra Romana Polańskiego w najnowszym filmie Quentina Tarantino. Don't fall behind. I can tell you to be mean and not. Ci radzą, chronimy swój numer PESEL, bo może posłużyć on do przestępstwa? Łatwo powiedzieć? Jeśli chodzi o PESEL lub adres, to jest bardzo łatwo zdobyć. Na przykład, nie wiem, dla mnie i dla wielu innych osób. Mam mnóstwo znajomych, którzy pracują w sieciach komórkowych, gdzie tam jest oprócz PESEL-u to i adres zamieszkania, imię, nazwisko. Zgadza się, właśnie tak jest. 15 minut pozostało do godziny 17. 2 2 7 3, także zd3@polskieradio.pl do godziny 19 do Państwa dyspozycji. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Marcin Pośpiech. A już teraz bardzo dobra wiadomość. Dziś dowiedzieliśmy się, że Rafał Zawierucha zagra Romana Polańskiego w najnowszym filmie Quentina Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood. Młody aktor już od blisko miesiąca przygotowuje się do tej roli w Los Angeles, a jego praca na planie potrwa do końca października. Z Maciejem Gajewskim, agentem aktorskim Rafała Zawieruchy, rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Polskie media rozpaczliwie poszukują dzisiaj Rafała Zawieruchy. Gdzie jest młody aktor? Rafała Zawieruchy już od miesiąca nie ma w Polsce. Jest w Los Angeles i pracuje. U Quentina Tarantino. U Quentina Tarantino, zgadza się. Film, na który wszyscy bardzo czekają. Film ze znakomitą obsadą. I bardzo się wszyscy powinniśmy cieszyć, że Rafał znalazł się w tej obsadzie. Jest to jego wielki sukces. No dobrze, ale skoro od miesiąca już pracuje z Quentinem Tarantino, to dlaczego my się dowiadujemy o tym dopiero dzisiaj? To jest jednak Hollywood. I tam obowiązują pewne zasady, pewne obostrzenia. I po prostu nie o wszystkim można mówić i to produkcja decyduje, kiedy podają, którzy aktorzy grają w tej produkcji. Jak Rafał Zawierucha, jak ty, reprezentujący jego agencję aktorską, przyjęliście tę wiadomość no mniej więcej miesiąc temu. A jak myślisz? No z wielką chyba euforią. Nie, no była, oczywiście, że była euforia, oczywiście, że była wielka radość. Szczególnie, że Rafał brał udział w castingu, więc nie od początku wiedział, że ale to brał on udział zostanie w castingu wielu polskich aktorów. Być może, ja tego też do końca nie wiem, ja tu myślę o Rafale. Wiadomo, że była euforia, no bo to na pewno pierwszy aktor, który zagrał u takiego reżysera z taką pozycją i jeszcze Romana Polańskiego, którego, no wiadomo, aktorzy, taki aktor jak Rafał, bardzo szanuje i podziwia od zawsze. To jest ciekawe, bo Rafał bywał gościem Trójki. Pamiętam, że taką piękną rolę, główną rolę powierzył mu Andrzej Barański w filmie Księstwo. Świetna rola. Tak, ale to już było 7 lat temu, a później grywał raczej role drugoplanowe, czy nawet epizody w kinie, owszem dużo, i w serialach, ale nie jest powszechnie znanym w Polsce aktorem. Znaczy, cieszę się, że powiedziałeś o tych mniejszych, większych rolach, bo znaczy się się, że te role były zauważalne. Ty oglądasz dużo filmów, znasz się na kinie i skoro wspominasz te mniejsze role Rafała, znaczy, że on się zaznaczył. To również oznacza, że jest to aktor niesamowicie utalentowany, tylko różnie to bywa. Właśnie otworzyła się przed nim ogromna zawodowa szansa. Odpukuję tutaj, jesteś tego świadkiem, mam nadzieję, że tak jest. No ale wiesz, że Quentin Tarantino, jeśli już się na kogoś zdecyduje, to on zwykle przywiązuje się do swoich aktorów, on ich bardzo lubi i oni wracają. Ja sądzę, że Rafał chętnie będzie wracał za ocean. Co się dzieje teraz, ile możesz ujawnić, jak wyglądają kulisy tych przygotowań do filmu, czy już może prace na planie? Mogę powiedzieć, że praca na planie się już zaczęła. Rafał pojechał tam z początkiem sierpnia. Muszę przyznać, że bardzo nim się zaopiekowano i bardzo wszyscy dbają o to, żeby się dobrze czuł na planie. Jakiego angielski? Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Zresztą wiadomo, że ten angielski musi być też dopasowany do takiego języka, jakim posługiwał się w tamtych czasach polański. A czy może coś wiadomo na temat reakcji Romana Polańskiego? I to jest to, czego już ci nie mogę powiedzieć. Więcej tych tajemnic? O, dużo więcej, ale to poczekajmy, aż Rafał wróci i będzie bliżej premiery, bo sądzę, że wtedy będzie można powiedzieć dużo, dużo więcej, a jest co opowiadać. Ta informacja pojawiła się dzisiaj w nocy i po raz pierwszy pojawiła się za oceanem, tak? Za oceanem, tak, na stronie The Hollywood Reporter. Wczoraj dostałem informację od producenta, że właśnie zostanie to ujawnione. I dlatego dopiero dzisiaj mogliście to ujawnić w Polsce. Dokładnie. Czy jest szansa na to, bym mógł wkrótce porozmawiać z samym Rafałem? Obiecuję ci to, że znajdziemy czas na to, żebyście mogli porozmawiać. Będzie to dosyć trudne, ale zrobimy wszystko, żebyście się jakoś mogli skontaktować. Rafał pozostaje w Stanach Zjednoczonych. Z kim będzie grał scenę? Powiem ci tak, wiem, z kim się już spotkał. Powiedziałem ci, że został bardzo miło przyjęty. A nie padną nazwiska? Nie mogą paść nazwiska. To jest jednak Hollywood i naprawdę tam te obostrzenia wynikające z umowy z aktorami. No dobrze, spotkał się z gwiazdami amerykańskiego kina? No gra z tymi aktorami, których widzimy w obsadzie filmu. No to jest długa lista, wspaniała. Długa lista, wspaniała lista. No to trzymamy kciuki za Rafała. Trzymamy kciuki. Hollywood Hollywoodem, ale my uchylimy rąbka tajemnicy. Na liście znalazły się między innymi takie nazwiska jak Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Al Pacino, Kurt Russell, Burt Reynolds i wiele innych znakomitości amerykańskiego kina. Światowa premiera filmu planowana jest na lipiec przyszłego roku. Hi! Tu Trójka, 7 minut do godziny 17 w sprawie podawania numeru PESEL. W sprawie numeru PESEL. Generalnie bardzo fajnie, że Państwo ostrzegacie obywateli przed tym, żeby tego PESEL-u po prostu nie podawać tam, gdzie nie potrzeba. Natomiast mam pewną obawę, że niestety Państwa reportaż, króciutka forma, zostanie wykorzystana w celu odstraszenia ludzi i przed udziałem w wyborach samorządowych, które się obecnie zbliżają. Ponieważ jak dobrze wiemy, żeby zbierać poparcie na listach, czy też kandydatów, czy też nawet komitetów wyborczych, należy ten PESEL od zainteresowanych osób pobrać. Wychodzę, chcę, żebyś zobaczył, jak to jest, gdy mnie nie ma. Chcę, żebyś sobie poradził, chcę, żebyś sobie nie poradził. Wychodzę, chcę, żebyś zobaczył, jak to jest, gdy mnie nie ma. Jak to jest, kiedy jestem? Chcę zobaczyć, jak sobie poradziłeś. Może jednak sobie nie poradziłeś. Wróciła. Chcę, żebyś zobaczył, jak to jest, kiedy jestem. Jestem. Wróciła. Wyobrażanie sobie swojego własnego pogrzebu. Kto by płakał, kto by zagrał, kto wpadłby z rozbiegu. Swoją drogą w razie Niemca nie wciskajcie mnie nigdy do ziemi. Jestem przybysz z kosmosu, niech mój pył na wietrze się mieni. Niech go zaś się wszechświat łzy w deszcz użyteczny zmieni. Organy niech pograją komuś kilka ekstra lat. Wychodzę, bo skończyły się już moje wszystkie logiczne argumenty. Nie mam już nic na obronę, grafik emocji przesadnie napięty. Wychodzę, jakbym miała już nigdy nie wrócić. Wychodzę, chociaż plan B jest kompletnie nieogarnięty. I mam nadzieję, że nigdy nie będzie. Ale dziś masz poczuć się najgorzej. Chociaż ciężko szukać winnych, chociaż tępe te nasze noże. Ostrze. Do cholery, kocham cię za bardzo, żeby mówić te wszystkie rzeczy, z których każda jedna próbuje nas coraz mocniej odczłowieczyć. Kłócimy się o coś z dupy, a ja królowa dygresji. Będę zmieniać kąt ataku, będę pękać płaczem od presji. Kto wymyślił tę naszą elokwentną wojnę? Przed chwilą jedliśmy śniadanie, przed chwilą było tak spokojnie. Znamy się już tyle lat, a może nawet kilka żyć. Wydarzyło się tak dużo wszystkiego, a ja wciąż chcę tylko obok być. Żeby się razem nudzić, żeby zobaczyć cały świat. Może dane nam będzie dożyć widoków z wszechświata na tę kulkę, co ją pokrywa woda i las. Zarządzam zbiórkę w kuchni, zarządzam ciszę i dotyk, zarządzam wybaczenie na spółkę. Jesteś moją ulubioną osobą ze wszystkich znanych mi osób. No dobra, może z dorosłych, bo te małe wiadomo, że mistrz. Latają dookoła jak muchy, a my lecimy dalej jak pilot Pirks. Ogłoszenie społeczne. Nazywam się Andrzej Coń. Obowiązkiem każdego obywatela jest troska o dobro wspólne. Dlatego za pośrednictwem Funduszu Obywatelskiego pomagam ludziom i organizacjom działającym na rzecz porozumienia społecznego oraz edukacji obywatelskiej. Polska potrzebuje naszego zaangażowania. Świętujmy razem rocznicę niepodległości. Wspierajmy inicjatywy obywatelskie, które pomagają Polakom usiąść przy wspólnym stole i porozmawiać o ważnych sprawach, jak mają działać szkoły, sądy czy służba zdrowia. Więcej informacji na stronie funduszobywatelski.pl. Wojciech Malajkat. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy